batetik lehendabizi zuhurrak izan nahi dugu, ze egia da Espainiako gobernuak egin duela egiazko urrats bat hain zuzen ere Europar Batasunari planteatuz. Baina horren urrengo urratsa da irailaren 19an kontseiluan, Europako kontseiluak aho batez onartu behar du. Onartuko balitz aurrera pauso gisa hartzen dugu eta adibidez euskalgintzaren kontseiluko eskari historiko bat eta hain zuzen ere euskararen ofizialtasunari berme handiago bat emango lioke edukiko luke gainera zera ez emaitza material bat ere ba esate baterako produktuen etiketatzean herritarrek Europako instituzioekin izaten dugun izan dezatugun harremanean unibertsitate eremuan ere ba Erasmus programetan edo nolabait Europako Batasunaren baitan diren unibertsitate truken programetan euskarak ere beste egin bat hartzea, ezta? Eta berdin kultur ekoizpenari dagokionean